Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah hepimize merhamet eylesin. Allah Azze ve Celle razı olduğu amelleri işlemeyi, sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini versin bizlere. Allah Subhanahu ve Teala koymuş olduğu emir ve nehiyleri bizlere sevdirsin. Her türlü pislikten, kirden, haramdan bizleri uzak tutsun. Doyan bir nefis, korkan bir kalp, faydalı ilim, makbul olan bir dua nasip etsin. Evet kardeşlerim, bugün yine haram ve helallere devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimizin ana ilk başlangıç konusu aile hayatıyla alakalı haramlar. Biliyorsunuz İslam'ı öğrenmekte Ayşe annemizin çok güzel bir sözü var. Ne yaman diyor bu ensar kadınları diyor. Dinlerini öğrenmekte hayaları mani olmamıştır diye. Allah ona rahmet etsin. Allah bizlere de rahmet etsin. Birçok mesele vardır ki bu meseleleri işleme, öğrenme zorundayız. Evet, birinci meselemiz eşler arasındaki ilişkideki haramlar. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala evliliği, nikahı helal, bunun dışındaki ilişkileri haram kılmıştır. İlişkiyi helal kıldığı halde helal olan ilişkinin içinde de neler vardır? Haramlar vardır. Bunlardan bir tanesi kadının hayız ve loğusalık hallerinde erkeğin ona yanaşması nedir? Haram kılınmıştır. Bu dinimizce şeran yasaktır. Bazı dinler eşler arasında cinsi münasebet konusunda ifrata düşmüş, hayız halinde bile yaklaşmayı ne yapmıştır? Caiz görmüştür. Bazıları ise bu durumda yatak odalarını bile ayırmış. Bazıları ise bazı fırkalarsa kadın hayızlıyken onlarla sofraya oturmamışlardır. Bu kadar ifrata, tefrite düşmüşlerdir. Ama Allah Subhanahu ve Teala bize ne demiştir? Kadınlarınıza yaklaşmayın ve kadınlar sizin tarlanızdır. Onlara döl verdiği yoldan yaklaşın demiştir. Kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbimiz kitabında, Resulü sünnetinde emir ve nehileri ne yapmış? Bildirmiş. Fakat insanoğlu sapmayı, yoldan çıkmayı veyahut da şerri göze almışsa gelen ayetleri, gelen hadisleri hep ne yapmışlar? Tevil yoluna gitmişlerdir. Mesela İslam ümmetindenim deyip de kadınlara dübürden yaklaşan bir taife var. Bilir misiniz bunların kim olduğunu? Evet. Şia, kadınlar sizin tarlanızdır ayetini ele alarak kadınlar hayız halindeyken ne yaparlar? Allah kadınlar sizin tarlanızdır, İstediğiniz yerden yaklaşın ayetini tevil ederek ne yapmışlardır? Kadınlara helal olmayan yönden yaklaşmışlardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlara arkalarından yaklaşmayın veyahut kim kadınlara arkadan yaklaşırsa o kafirdir gibi çok ağır ifadeler ne yapmıştır? Kullanmıştır. Allah bizi de neslimizi de bu tür tamamen çirkinliklerden kıyamete kadar uzak kılsın kardeşlerim. Maalesef bu olaylar, helal kılınan taifeler vardır. Onlardan Rabbim bizi uzak kılsın. Yine Maliki mezhebinde de bir kısmında maalesef bu müşkülatlar var. Allah iftiralarından korusun. Bunu ta İbn Ömer'e kadar dayandırmaya çalışıyorlar. Bu da yine Şia kaynaklarından geliyor. Çok teferruatla üzerinde durmayacağım. İslam bunu kesinlikle ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Evet. Allah bizlere hayır versin. Yine evlilik mahremiyetteki haramlardan bir tanesi yatak odasında geçen, yani karı koca arasındaki mahrem meselenin erkeğin erkekler arasında, kadının kadınlar arasında anlatması haramdır ve dinimizce bu lanetlenmiştir, lanet sebebidir. Ne erkek ne de kadın. Oradaki mahrem her ne olmuşsa bunu kesinlikle orada dört kapı arasında ne yapacak? Bırakacak. Ne bir kadın ne de bir erkek bunu ne yapmayacak? Çıkarmayacak. Çıkarırsa işte insanların en kötüsü ve o bir rivayette de o şeytandır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunu Bukhari'nin Kitab-ı Nikah'ta, Müslüm'ün Kitab-ı Talak'ta bu rivayetleri genişçe bulabilirsiniz. Bunu anladınız değil mi? Kadın olsun, erkek olsun, mahrem olayını başka birilerinin arasında anlatıyorsa İslam'da bunun karşılığı insanların en kötüsü veyahut onu anlatan bir şeytandır. Hangi Müslüman kendisine şeytan denmesi veyahut insanların en kötüsü denmesinden hoşlanır? Yine kardeşlerim, eşler arasındaki haramlardan bir tanesi de nedir? Ta geçmiş ümmetlerde, hatta Musa Aleyhisselam'a verilen o 10 emirden bir tanesi de nedir? Kürtaj. Yani çocuk düşürme veyahut aç kalma korkusuyla çocukları ne yapma? Öldürme, aldırma. Bu ne yapılmıştır? Haram kılınmıştır. Allah bir nefis halk edecekse onun rızkını da ne yapmıştır? Halk eder. Hadis-i şerifte ne diyor? 3-40 gün geçtikten sonra bir melek gelir sorar. Bunun ömrü ne olacak? Takdir eder. Erkek mi dişi mi olacak? O da takdir edilir. Rızkı ne olacak? O da takdir edilir. Saitlerden mi? Şakilerden mi? O da yazılır. Ve o dürülür. Levh-i mahfuzda ne yapılır? Saklanır. Öyleyse hiçbir inanan erkek, hiçbir inanan kadın ne yapmayacak? Ha ben bu çocuktan daha fazlasını istemiyorum. Çocuk düşünmüyoruz. Biz bunu gidelim aldıralım demeyecek. Bu nedir? Bir cinayettir. Ha nerede caizlik vardır? O ana rahmine düşen çocuk eğer anneyi yani öldürecek dereceye gelir bir hastalık bir şey olursa ve bir Müslüman doktor da veyahut da hakikaten bir tıp ehli bu çocuk eğer alınmazsa anneye zarar verir derse ancak o zaman ne yapılabilir? Alınabilir. Bu da illetten dolayı. Ama bugün en çok yapılan olaylardan bir tanesi ki ben 4 tane ciddi ciddi bir meseleyle karşılaştım. Ultrasyon dediğimiz olayda çocukların işte şurası gelişmemiş sakat, burası gelişmemiş sakat, bunların muhakkak alınması gerekir tipinde doktorların ailelere telkinleri oldu. Ve ben 4'ünü de bana havale edilen meselede doktorlarla da görüştüm. 4'ünde de aldırtmadım. Yani aynen bir diri sakat olan birini öldürmeye benzer. Bu bir cinayettir dedim. Anne baba yanaşmadı ve inanın kardeşlerim hala kocaman çocuklar oldu bunlar. Hiçbir yerleri, ne bir sakatlık, ne bir eksiklik, hiçbir şeyleri yok. Yani ana rahmindeki bir çocuk sakat bile olsa, yani yaşadığı halde bunu almak bile nedir? Bir cinayettir, caiz değildir. Ama maalesef kürtaj veya çocuk aldırma bugün gayet rahat bir olay haline geldi. Hatta istatistikleri ben yakinen takip ediyorum. İlkokul seviyesine kadar bu düştü maalesef. Bu da pisliğin, gayri meşru ilişkinin ne kadar arttığının bir belirtisi. Allah bizi de neslimizi de korusun kardeşlerim. Biliyorsunuz İslam neslin devamını ve İslam Müslümanların çok olmasını ister ve temenni eder. Ve aleyhissalatü vesselam da ben de ne diyor? Ümmetimin çokluğuyla övünmek istiyorum diyor. Ve İslam'da biliyorsunuz evlendiği hanım eğer doğurgan değilse dinimiz onu boşa doğurgan bir kadın al diyor. Burada kadını aşağılama yok kardeşler. Ümmetin çokluğuyla dinimizin övülmesi isteniyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki çocuk düşürme veya kürtaj aldırma bu tamamen nedir? Haramdır. Peki burada şöyle bir soru akla gelebilir. Azil meselesi. Enes diyor, geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor, biz azil yapıyoruz diyor. Bu caiz mi diyor. Buna İslam'da kapı önüne boşaltma tabiri olarak gelir, kavram olarak. Aleyhissalatü vesselam diyor ki siz bunu gerçekten yapıyor musunuz diyor. Evet diyor. Allah diyor bir diyor meniden diyor eğer bir can halk etmek istese, o bir taşa düşse ondan halk etmek istediğini yine ne yapar? Halk eder. Siz ne yaparsanız yapın diyor. Azil veyahut korunma dediğimiz olay İslam'da haram değil kardeşlerim. Bu caizdir ama Allah istedi mi istediğine ne yapar? Verir. Allah hepimize hayır versin. Ama şu söz çok tehlikeli. Mesela bazen yeni evli insanlardan duyuyoruz. Bazıları der ki mesela çocuk var mı? Ne derler? Daha düşünmüyor. Bu söz küfür kardeşler. Sen kimsin ya? Marketten bir şey mi alıyorsun ya? Neyi düşünmüyorsun? Bunlar nedir? Allah'ın elinde olan bir şeydir. Senin düşündüğünde oluyor mu bu iş? Yani düşünmeyince olmayacak. Onun için Allah isterse istediğine istediğini verir, istemediğine ne yapmaz? Vermez. İmtihanla alakalı ayetlere baktığımızda kimine kız, kimine erkek. Kimine hem kız, hem erkek. Kimine de vermeyiz diyor. Allah istediğini istediğinden ne yapar? İmtihan eder. Bu onun için nedir? Kolaydır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Yine karı koca arasında riayetsizlik. Biliyorsunuz kadınların normal ölçüler içinde vazifeleri kadar hakları da vardır. Özellikle çocuklara karşı yalnız erkek değil, kadın da nedir? Çobandır. Erkek olsun, kadın olsun, güttüğü sürüyle nedir? Mesuldür. Herkes sorumluluğu müddetince ne yapacak? Yerine getirecek, yediğinden yedirecek, giydiğinden giydirecek, yüzüne vurmayacak, hakaret etmeyecek, küsüp evi terk etmeyecek. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatlerinden biliyor musunuz? Kadın mı küser evi terk eder, erkek mi? Küskünlük genelde erkeklerde olur biliyor musunuz? Bak hadiste de böyle diyor. Küsüp evi terk etmeyecek. Hakareti kadın mı yapar, erkek mi? Önce kadın yapar, erkek yapar, sonra kadını yüze ala ala kadın da ne yapar? Devamını getirir. Ve burada dikkat ederseniz yüze ne yapmayın? Vurmayın diyor. Bunlar dinimizin emirleridir. Kocanın hakları ve kadının vazifeleri olarak da kocanın istemediği kimseyi kadın eve ne yapmayacak? Almayacak. İzinsiz dışarı çıkmayacak. Meşru isteklerini yerine getirecek. Yatağı terk etmeyecek. Gücü yettiğince ne yapacak? Eşini hoşnut kılmaya çalışacak. Bu hadis-i şerifte aynen gelen ifadeler. Kusur ve aksaklıklarda karşılıklı sabır ve tahammül eşler arasında iyi niyet ne yapacak? Hasıl olacak. Çünkü Allah Azze ve Celle onlarla, kadınlarla güzel geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız sabredin. Hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir diyor Nisa 19'da. Yine aleyhissalatü vesselam üç kimsenin namazı başından yukarı bir karış çıkmaz. Kendisi istemediği halde bir cemaata imamlık eden, eşi kendisine darılmış halde geceleyen kadın, birbirine hasım olan iki kardeş. Bunların namazı bir karış üzerlerinde ne yapmaz? Çıkmaz diyor. Burada konumuzdan alakalı olan eğer bir kocayla bir kadın araları dargınsa sabaha kadar da melek o kadına ne yapıyor? Lanet ediyor. Sen kocanı ne yaptın? Daralttın, sen onu kızdırdın diye bir melek ona lanet eder diyor. Evet. Yine haram olan meselelerden birisi de geçimsizlik, serkeşlik dediğimiz konudur kardeşlerim. Bütün iyi niyet ve gayretlere rağmen huzur bulunamaz, geçim sağlanamazsa ve suç kadında ise önce kocanın teedip hakkı vardır. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin. Yataklarını ayırın. Size itaat etmiyorlarsa bu iki yoldan sonra onları dövün. Ama aleyhlerinde bir yol ne yapmayın? Aramayın. Hangi hadis bu? Evet. Nisa 34. ayet. Aferin. Başına geldi mi böyle bir şey? Ama gelmeden okudum diyor. Tamam. Bakın burada koca teedip hakkını sırayla önce öğüt, sonra konuşmama, yatağa ayırma, sonra da hafifçe dövme şeklinde kullanıyor ve sınırlar belirmiş. Ama yüze vurmayın bir, iki, aleyhissalatü vesselam bizim için en güzel örnek mi? Birçok hanımı var onun üstünde ama hadis-i şerifte bir tane hanımlarına bir tokat vurduğu dahi yok. Demek ki burada erkeğin önce Allah'ın haklarını, kişilerin haklarını düzgünce ne yapacak? Yerine getirecek. Ama her kadın aynı değil. Her erkek aynı değil. Herkes de itaatkar değil. Allah'ın emri önce öğüt, sonra yatak ayırma, sonra da hafifçe nedir? Dövmedir. Bu İslam'ın bize getirdiği nedir? Aile bağını koparmamak için bize getirilen acı reçetelerden bir tanesidir. Allah bizlere hayır versin. Bu duruma bizleri Rabbim düşürmesin. Ama dönem dönem hoş geldin. Kaçırdım başımı. Tam evliliğe hazırlık meseleleri. Ama dönem dönem insanın evlilik hayatında muhakkak müşkülatlar olabilir. Ama erkekten, ama kadından öyleyse metot bu yönünü ne yapacak? İşlenecek. Hemen erkekliğini konuşturup da kadının üzerine ne yapmayacak? Yürümeyecek. Veyahut devir değişti. Ben şahit olduğum için biliyorum. Çıkıp da kocasını boksta ring döver gibi kadın dövmeyecek. Yani gücü yettiğini. Bunu yapanı ben gördüm hayret ettim. Ve kocanın gücü yetmedi. Ne varsa tuttu kırdı. Kadın vurdu indirdi aşağıya. Bir gün burada yani. Ben gördüm. Erkeğin de gücü yetmedi. Garibim kendine zarar verdi. Allah bu duruma kimseyi düşürmesin. Bu tedbirler çözülmezse İslam hakeme başvurun diyor. Erkek tarafından bir, kadın tarafından bir adil insan ortaya ne yapacak? Gelecek. Gelen ayeti kerimede eğer diyor iki taraf hayır düşünürse Allah işlerini hayra çevirir diyor. Yani kadından ve erkekten gelen kişiler bu ailenin kurtulması için hayır murad ederlerse Allah onların muradına göre verir diyor. Çok önemli bu. Demek ki seçilen hakem dikkat edilecek. Çünkü öyle insanlar var ki akraba dersin, iyi dersin ama senin asla iyiliğini ne yapmaz? İstemez. Kadın tarafından derken onu tanıyın ama adil, akıllı, Allah'ı seven birini ne yapacak? Yani rastgele birini hakem seçmeyecek. O da seçmeyecek eğer evliliklerinin kurtulmasını istiyorlarsa. Evet. Kusur erkekte olduğu takdirde kadının da ne yapması lazım? Koyup babasının evine gitmemesi lazım. Değil mi? Ne yapacak? Kadıya, hakeme başvurma hakkı var. Kadının biliyorsunuz boşama hakkı yoktur. Kadıya giderek ehil gördüğüne mahrem bir olay dahi olsa kadının anlatmasında ama ehil kadı hükmünde birine anlatmasında bir sakınca yoktur. Kadı erkeği çağırır, ne yapar? Ona anlatır, hükmü söyler, olmazsa boşar. Çünkü ne erkek olsun ne kadın olsun dünyaya eziyet çekmek için gelmemiştir ve hiç kimse kimseye eziyet ne yapamaz? Yapamaz. Köle muamelesi hiç yapamaz. Evlilik demek kadını cariye köle aldım demek değildir. Evlilik demek kadının semeri tutup da erkeğin sırtına vurdum demek değildir. Evlilik demek nedir? He? Toplumun temelini oluşturma, Allah'a güzel bir hizmet etme, Allah'ın verdiği nimetleri hayırda kullanmaktır. Ama kadının birisi evlenirken kızına diyor ki, kızım diyor, kocayım diyor, bıçağını al, et doğra. Seslenmezse kılıcını al, kemik kır diyor. Seslenmezse kalkanını al, suyundan çamaşır yıka. Seslenmezse kızım, semeri vur, gemi tak, istediğin yere götür diyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Çocuğun haklarına riayet edilecek. Çocuğun nafakası, bakımı, terbiyesi, tahsili maddi yönleriyle babaya, manevi yönleriyle ana ve babaya nedir? Bir borçtur. Burada anne de baba da tamamen ne yapacak? Dikkat edecek. Çocuklarda kesinlikle fark ne yapmayacak? Gözetmeyecek. Ona sevgisiyle ona sevgisi farklı ne yapmayacak? Olmayacak. Veyahut ya ben dışarıda kazanıyorum ediyorum. Sen de çocuğun terbiyesini ver demeyecek. Herkes gücü nispetinde çocuğun terbiyesinden, yaşantısından, yetişmesinden nedir? Mesuldür. Yine adaletli olacak. Mesela sahabenin birisi geliyor, Allah onlara rahmet etsin. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben diyor falan tarlamı şu oğluma verdim, sen de şahit ol diyor. Aleyhissalatü vesselam kendisini tanıyor tabi. Senin diyor başka çocukların var mı? Var diyor. Peki onlara da böyle bir şey bağışlıyor mu? Hayır diyor. E diyor hem zulmediyor, zulmüne de beni ortak mı kılıyorsun diyor. Yani malında bile çoluğuna çocuğuna ne yapacak? Adaletli davranmak zorundadır. Evet. Çocuklarınıza eşit davranın, çocuklarınıza eşit davranın, çocuklarınıza eşit davranın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunu Bukhari, Müslüm başta olmak üzere bütün hadis kitapları naklediyor. Niye böyle diyor? Çünkü çok çocuklu ailelerde bu hep gündemdedir kardeşlerim. Bazen anne birine, baba birine veyahut başka birine çocuklara ne yapabilir? Düşebilirler. Eşit durumda ne yapmayabilirler? Davranmayabilirler. Dinimiz bunu ne yapıyor? Yasaklıyor. Eşit davranın diyor. Çocuğun hakkını ne yapın? Verin. Peki davranmadınız. Ne olur? Yasin suresinde ne diyor? Tekrar diyor sizi çocukluğunuza döndürürüz. Ne zamana? Bir gün olur. Siz çocuk duruma düşeceksiniz. Onlar büyüyecek. Hele böyle bir devirde büyüyorsa düşünmek bile istemiyor. Evet. Ebeveynin haklarına riayet, çocuklarına ve babalarına sevgi ve saygı duymaları, sözlerini dinlemeleri her çocuğa, her evlada nedir? Borçtur. Çünkü Allah subhanahu ve teala anne ve baba Allah'a ve Resuluna isyana davet etmediği müddetçe onlara üf bile ne yapmayın demeyin diyor. Anlatabildim mi? Ama şu ikisinden şuna da dikkat edin. Eş, çocuk bunlar da sizin unutmayın birer fitnenizdir. İmtihan sebebinizdir. Ben çocuğumu işte güzel yetiştireyim, İşte güzel yerlere gelsin diye de bütün malınızı, mülkünüzü ona gömüp sadakayı, infakı, Allah yolunda yardımı da ne yapmayacaksınız? Esirgemeyeceksiniz. Veyahut bütün zamanınızı ona verip Müslümanlarla olacağınız, Allah yoluna sarf edeceğiniz gayret de o çocuklara ne yapmayacak? Veyahut eşlerin, çocukların yanında ne yapmayacak? Olmayacak. Tamam, sizin en hayırlınız eşine ve çocuğuna en hayırlı olan diyor ama bazıları diyor ki ben de ancak bunu yaptım diyor. Daha başkasına fırsat bulamıyorum diyor. Ama her hakkın bir, her hak sahibinin bir hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ne yapacaksınız? Vereceksiniz. Sonra yalnız kalırsın, düşersin, muhtaç olursun da yanında kimse ne yapmaz? Olmaz. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Burada dikkat edeceğimiz nokta ne demek ki? Ebeveynler Allah'a ve Resulüne isyana yani şirke, küfre zorlarlarsa onlara ne yapmayacağız? İtaat etmeyeceğiz. Artık nasıl yaparsınız bilmiyorum. Evet kardeşlerim, birçok mesele var ama baktığımızda siz bunları daha iyi tespit edebilirsiniz. Yine çocuklar bazı durumlarda anne ve babanın yanına izin almadan, kapıyı çalmadan ne yapamaz? Giremez. Bu da nedir? Haramdır. Bu da kimin için? Kadın ya da erkeğin gizli hallerini eğer keşfetmişse bir çocuk, kaç yaşında olursa olsun, artık izin almadan ne yapamaz? Giremez. Bakın sahabelerden, Allah kendilerinden razı olsun, baba oğul cihattan geliyor. Eve geldiklerinde çocuk babadan önce girip annesini görmek istiyor. Ve uygunsuz bir zaman, yani eşinin yattığı bir saatte, cihat baplarında görürsünüz. Baba vurduğu gibi oğlanı düşürüyor ve içeriye giremeden dürtür. İzin almadan, kapıyı çalmadan içeriye ne yapma? Girme diyor. Anne bile olsa bakın. Anne baba bile olsa eğer gizli hallerini öğrenmişse kadının kadınlığını, erkeğin erkekliğini o çocuk artık izin almadan kendi anne babasının dahi yatak odasına ne yapamaz? Giremez. Allah hepimize rahmet etsin. İslam'ı uygulayanlardan eylesin. Evet kardeşlerim, inanış, taklit, hurafe ve adetlerdeki İslam'ın haramlarına bakacak olursak biliyorsunuz İslam dini tevhid dinidir. Zatında, sıfatlarında Allah Azze ve Celle'yi birleme dinidir. Hangi meselede olursa olsun onun zatını, sıfatlarını zedeleyen herhangi bir mesele, bir inanış olsun, bir taklit olsun, bir adet olsun, bunu ne yapmak zorundayız? Reddetmek zorundayız. Çünkü temel inanca aykırı, Allah'ın varlığına, birliğine aykırı her şey İslam'da ne olarak anlatılmıştır? Küfürdür. Ve bu türlü şeylerde insanı ne yapar? Ebedi cehenneme kadar sürükler. Demin sohbetten önce kardeşimiz bir soru sorduğunda dedik ki İslam'ın temel taşları vardır. İşte tevhiddir, ihlastır, vahiydir, sünnettir. Her ne kadar hafız olmasanız da, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini çok çok bilmeseniz de temelleri ne yapmak zorundasınız? İslam'ı bilmek zorundasınız. Gelen bir meseleyi hemen bu temellerle, yani gelen mesele ya Allah'ın isim ve sıfatlarıyla alakalıdır, değil mi? Ya da yapılan amelin takdim edildiği makamla, yani ihlasla alakalıdır. Ya da o amelin makbullüğünde peygamberin söyleyip söylemediğinden alakalıdır. Veyahut vahiy midir, değil midir? Yani insan sözü müdür, yoksa Allah'tan ya da Resul'dan mıdır? Buna bakılır. Öyle değil mi? Bu temel taşlardır. İnsan çok çok alim olmasına gerek yok. Gelenin bu temel taşlarıyla ölçmesi gerekir ki İslam dini cahiliye, adet ve gelenekleri ne yapmıştır? Kaldırmıştır. Mesela Medine'ye geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam orada insanların bir bayramını görüyor. Ne yapıyor bu insanlar? İşte ey Allah'ın Resulü bugünü biz işte şu bayram olarak kutluyoruz. İşte yok çocuk bayramı olmadı, yok gençlik bayramı yok, ne olmadı? Sevgili bayramı. Daha olmadı ağaç bayramı. Yarın da belki sigarayı bırakma. Yarın bilmem ne bayramı ilan edecekti. Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Cahiliyedeki bütün bayramları kaldırdım. Size iki bayramı bıraktım. Nedir bunlar? Birisi Zilhicce'deki hacılar Arafat'tan indikten sonraki Kurban Bayramı, ikincisi de Ramazan ayının bitimi, Şevval'in hilalinin görünmesiyle Ramazan Bayramı. Bugün ne oldu bunlar? Biri şeker, biri de et bayramı oldu. Niye? %99 noktası bilmem ne olursa öyle olmuş işte. Evet. İslam dini geldiği zaman bugün olduğu gibi biliyorsunuz kardeşlerim, her topluluğun, her kavmin kendine göre bir günleri var. Ta İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında ne yapıyorlardı? Putları vardı. Puthaneye yemekleri yapıp koyuyorlardı. Çıkıyorlardı, hopluyorlardı, zıplıyorlardı. Acıkınca gelip puthaneden yemeklerini alıyorlardı. Ne diyorlardı buna? Ne ellez diyorlardı? Onun adı Nevruz'du. Bugün Nevruz, Hıdır ellez diyorlar. Bak, ta İbrahim Aleyhisselam'ın putlarını kırdığı zamandan itibaren adı hala geliyor mu? Küfür böyle işte. Böyle geliyor. Allah Resulü bunu ne yapıyor? Götürür. La ilahe illallah'a ters olan her şeyi ne yapacaksın? Karga ötmüş. Öterse ötsün ya gece, sana ne? Yani ne olacak yani? Karga ötmüş ya. Bir tane karga ötmüş. Yani bunun uğurla, uğursuzlukla ne alakası var yani? Veyahut sakın gece aynaya bakma. Ya bakınca ne olur, bakmayınca ne olur? Islık çalma. Gece tırnak kesme. Ya kesse kesse en fazla etinden keser. Yani ne olur ya? Ama İslam'da uğur ya da uğursuzluk olarak görürse bu tevhiddedir. Çünkü İslam'da uğurda, uğursuzlukta nedir? Yoktur. Şayet olsaydı şu üç şeyde olurdu diyor. Bak, yoktur diyor. Yani hayır da şer de ancak Allah'tandır. Bu tevhidin olmazsa olmazlarıdır. Hayrı sen bir ağacın yanında elbiseleri değiştirmeye, şerri sen bir karganın ötmesine bağlarsan bunda tevhid diye bir şey ne yapmaz? Olmaz. Öyleyse hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğine ne yapacağız? İnanacağız. At nalıyla, yok iğdenin dalıyla, yok bilmem maşallah diye çocuklara asmayla bu işler olmaz arkadaşlar. Bir gün çok rahatsızım, böyle tansiyonum düştü. O köşeden haymanalı taksiciler var orada. Bir tanesine bindim, buraya eve gidiyorum. Tam böyle oturdum, göğsün önünde arabanın kocaman nazar boncuğu yapıştırmışlar. Şöyle gözümü biraz açtım, kağıdı hafif oynadım, çat çıkarttım böyle. Camdan aşağı atar gibi, hocam ne yaptın dedi. Aldım hemen yapıştırdım. Bu mu koruyor lan seni dedi. Biraz gittik gittik. Doğru söylüyorsun ya dedi. Kopardı, aldattı. Yani insanların tevhid akidesi önce mallaştırıyorlar. Yani insanları önce düşünceden alıyorlar. Hayvanlaştırıyorlar. Ondan sonra akidelerini kirletiyorlar. İslamsa fıtrat dinidir. Eğer bir insanın fıtratı bozulmamışsa yanlışı anında fark eder. Hiç kimse eşini başkasıyla paylaşmaz. Hiç kimse kendisine yalan söylenmesinden hoşlanmaz. Hiç kimse eşyasının izin alınmadan kullanılmasından hoşlanmaz. Yani bunu çoğaltabilirsiniz. Bunlar fıtrattır. Anlatabildim. Bunlar fıtrattır. İslam dini de fıtrat dinidir. Bakın, Hanefi mezhebinin Nimetül İslam'ın ikinci cildini alın. Nazar boncuğu babına bakın. Kim nazar boncuğu takarsa kafirdir. Hüç böyle. Çok serttir Hanefi mezhebi. Hanefi mezhebi olup da takmayan var mı Allah aşkına? Anlamıyorum ben bunu. Kendi dinlerine adamlar inanmıyorlar. Ya. Kendi kitabında yazana inanmıyorlar. Arabaya bakıyorsun, eksodüne pabuç bağlamış. Bu ne? Hocam diyor, arabaya bakmasındır lan. Baha baha eksodu mu gördü adam? Bakıyorsun aynanın dibinde böyle bir şeyler var. Kendi okuyamadığı Kur'an'ı böyle 3-4 tanesini almış, bir de bohçaya koymuş kirlenmesini. Aynanın yanına koymuş. Çektim bir tanesini. La yavrum, buna gözlük değil, mercek lazım. E mercekten de bu Kur'an okunmaz. Niye koydun buraya? E öylesine koydum. E niye koydun? Yani demiyor şimdi. Ya oraya değil de niye başka yere koymadın? Yok diyor, ya burada dursun. Desene ya, bu beni koruyor. Yani arabamı koruyor. Yok diyor, hocam onun için koymadım diyor. La niye oraya koydun o zaman? Diyemiyor. Aynı bizim millet camideki, mahalledeki camiye selam vermez. Nereye selam verir? Hacı Bayram'a. Niye? La niye evdekine gitmiyor? Yok. Hacı Bayram'a gidecek. Çünkü orada evliya var. Dua ederse o da amin diyecek. Duyarsa. Kendini ayırıyor ki onu duysun. Aynı bu şekilde nazar boncuğu olsun, cevşen olsun veyahut muska olsun, bunlar korumadığı gibi senin tevhidini de dinini de ne yapıyor? Bozuyor. Bunlar inançtaki yasaklanan şeylerdir kardeşler. Hayır da, şer de, güç de, kuvvet de Allah'a sevecekler. Sen eğer biri birleyemiyorsan, sen o bire sığınamıyorsan, sen o birden bir şey dileyemiyorsan, senin namaz kılmana da gerek yok. Her Fatiha'da ne diyorsun? O bir tevhid. O zaman okuduğundan haberin yok senin. Durduğun makamdan, istediğin şeyden nedir? Haberin yok. Bu da tevhidi ne yapar? Bozar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uykuluyken namaz kılmayın diyor. Ne diyor? Çünkü kendinize dua eder gibi beddua edersiniz. Demek ki böyle bilmeden de namaz biraz garip oluyor. Yani. Evet. Yine haram olan meselelerin ikincisi meselede ırkçılık kardeşlerim. Yani kavmiyetçilik en tehlikeli noktalardan bir tanesidir. Maalesef her topluluk ırkçı, biliyor musunuz? Yani sadece Türkleri milliyetçi olarak görmeyin. Almanlar bizden de ırkçı. Arnavutlar onlardan da ırkçı. İngilizler ondan. Araplar, yani hangi şeye bakarsanız bakın, kavmiyetçilik açıldı mı anam güller açıyor sanki. İnsanı tanıyamıyoruz. Ama aleyhissalatü vesselam ırkçılık yapan bizden değildir. Irkçılığı savunan bizden değildir. Irkçılık üzerine ölen bizden değildir. Anladın mı kime şehit denirmiş? Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hasan'la Temel asker arkadaşıymış Yusuf. Temel Trabzonlu, Hasan da Anadolu çocuğuymuş. Askerlikten sonra Temel Hasan'ı çağırmış. Demiş ki gel de gezdireyim. Karadeniz'de dolanmışlar, gelmişler. Tam böyle köye girerken Hasan'ın mezar taşları dikkatini çekmiş. Taşlarda nokta, nokta, çizgi, nokta, çizgi, kiminde de çizgi varmış. Ne demiş Temel, bunlar ne? Ha, o mu demiş? Fırdı, fırdı, fırıldı. Bu, fırdı, fırıldı. Bu, ha bu o pısırıktı demiş. Eceliyle öldü demiş. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Irkçılık da kardeşlerim veda hutbesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize ümmetine nasihatlerinden birisi, dikkat edin diyor, Arap'ın aceme, acemin araba, kırmızının siyaha, siyahın kırmızıya üstünlüğü nedir? Bugün en çağdaş geçinen topluluklara bakın. Kaç asır mesela Amerika'da siyah beyaz kavgası oldu mu? Neyin çağdaşı bunlar? Olsun, sadece cehennem. Doğru mu? Sırf derisi siyah diye insanları köle diye sattılar. Sırf derisi siyah diye kadınları ne yaptılar? Yani olmadık şeylere soktular. İzzet, nefis, hiçbir şey ne yapmadılar? Kimlik vermediler. Başka ne yaptılar? Sırf derisi kızıl diye ne yaptılar? Öldürdüler. Yok ettiler. Yani düşün, Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. Kırmızının siyah üstünlüğü yoktur. Ebu Davud'un Kitab-ı Sünnet'te gelen bir rivayet var. Belki ezberlediniz. Allah diyor insanı kaç çeşit? 8 çeşit topraktan yarattı diyor. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi arası bir renktir diyor. Kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak diyor. Kimi diyor verimli, kimi çorak diyor. Yani hadis çok net. Öyleyse insana böyle bakacaksın. Allah indinde takvalı kimse o üstündür. Kasım olaydı hadisi daha güzel anlatırdık ama hepinize selamı var. Cuma'ya gelecekmiş. Evet kardeşlerim. Allah hepimizi takvalı kılsın. Allah'a karşı gelmekten uzak duran, Allah'ın emir ve nehirlerini tutanlardan eylesin. Biliyorsunuz takvalı olanınız diyor sizin en çok takvalı olanınız Allah'a karşı en çok sakınanınızdır diyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evin içinde bir hurmayı torunu alıyor ağzına atıyor. Ne yapıyor? Hemen parmak atıyor, kaka kaka diyor ve ağzından onu çıkartıyor. Neden çıkartıyor? Peygamberin evinde haram olur mu? Ama orada bir sıkıntı var. Ehli beyte hediye helal, sadaka haramdı. Onlara has bir ifade var dinde. Oradaki hurmaysa sadaka mı, hediye mi? Meçhul çünkü düşmüş. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın evine bu tür şeyler devamlı geliyordu. O hurmanın da neden olduğu belirsizdi. Bu belirsizliğe rağmen helal de olabilir bakın ihtimalde ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam takvayı seçiyor ve ufacık torununa neyle öğretiyor? Haram demiyor bakın. Hangi ifadeyi kullanıyor? Yaşına göre. Kaka. Kaka diyor. Yani onu önce kötü olarak gösteriyor. Sonra aklı erdiğinde ona ne yapacak? Helalı harama öğretecek. Ama önce kötü ol, dikkat etmesini öğretiyor. İşte takva budur. Yani takva Allah'tan sizin en çok sakınmanızdır. Evet kardeşlerim yine haramlardan birisi de nedir? Sünnet katili olan ifadeye ne diyoruz biz? Bidatlar. Allah'ın indirdiği bu dinde, Resul'ün aleyhissalatü vesselamın öğrettiği bu dinde ben bunu beğenmiyorum. Veya şunu da yapalım bunun yanında. Yani Allah'ın unuttuğu haşa Resul'ün öğretmediğini ya bunu da yaparsak daha iyi olur. Mesela hatırlar mısınız? Darimi'nin 210 nolu bir rivayeti var. Ebu Musa el-Eşari, Allah kendisinden razı olsun, mescide geliyor. Mescitte insanlar halka halka olmuş. Başlarında bir adam, ellerinde çakıl taşları, biri la ilahe illallah diyor, herkes la ilahe illallah diyor. Ebu Musa el-Eşari bunu görmesine rağmen seslenmiyor. Acaba diyor ve kendisinden daha ilimli gördüğü kimin? İbn-i Mesud'un kapısına geliyor. Bu da sabah namazı daha olmamış yani zuhur zamanı. Ve kapıda beklerken bakıyor kendi gibi birkaç kişinin de kapıda olduğunu görüyor. İbn-i Mesud kapıdan çıkınca hemen söze giriyor. Ey Ebu Abdurrahman mescitte böyle böyle bir şey gördüm ama hayırdan başka bir şey görmedim diyor. Ne gördün? İşte insanlar toplanmış, halka halka olmuş. Var mı bugün halka halka olan? Var. Oho, kimi sesli, kimi sessiz, kimi kılıç kalkan oyunlu, kimi şişliyor, kimi bilmiyorum. Yok mu? Var. Hepsi var. İbn-i Mesud ne diyor? Allah ona rahmet etsin. Bakın Ebu Musa ile Eşari de sahabe o da. Onlara söyleseydin ya, günahlarını bir bir saysalardı, onları hayır olarak ne yapardı? İhterdi diyor. Ve hemen geliyor başlarına dikiliyor. Ne yapıyorsunuz? Bakın bidat nasıl başlıyor? Bu örneği bunun için veriyor. Vallahi Ebu Abdurrahman biz hayırdan başka bir şey düşünmüyor. Bugün bakın tasavvuf taifesine, tarikat taifesine ki benim de bayağı bir zamanım o yanda geçtiği için söylüyorum. İlimsiz olan bir insana Kur'an ve sünnetten değil de sırf böyle meselelerle baktığında oradakilerin söylediği söz şu. Biz hayırdan başka bir şey yapmıyoruz ki. Bakın İbn-i Mesud diyor ki Allah ondan razı olsun. Nice hayra ermek isteyen vardır ki asla ona ne yapamamıştır? Ulaşamamıştır. İşte diyor peygamberin ashabı aranızda bolca. Siz ilimde bunları geçtiniz mi? İşte kabı kacağı duruyor daha. Eskimedi. Neden bahsediyor? Bir ibadetin kabul olmasında birinci esas ihlastır. İkincisi sünnettir. Allah'a yaklaşmak istiyorsan bu kapıları zorlayacaksın. Bunun dışında kapın yok senin. Ya bu amelin ya değil, ihlaslı olacak, Allah için olacak ya da peygamberin aleyhissalatü vesselamın emri olacak. Yoksa bu amel kabul değildir. İşte oradakiler tınlamıyorlar ve yapmaya devam ediyorlar. Diyor ki ravi, hadis uzun olduğu için muhtasaran nakledeyim. Oradakileri diyor tek tek saydık, zapt ettik. Nehveren günü Hazreti Ali'ye karşı dinden çıkmış mürtetler olarak hepsinin kafasını vardır. Görüyor musunuz bir bidatın çıktığını? Yok bugün Kadiri'ymiş, Ömer'e dayanıyormuş. Nakşi'ymiş, Ebu Bekir'e dayanıyormuş. Yok Rufai'ymiş, falana dayanıyormuş. Ya duvara bile dayanamıyorsun 600 sene, 700 sene. Sen nasıl dayanmışsın onlara? Sonra uyduruyorlar. İşte yılan gelmiş, sokmuş, şöyle olmuş, içinden zikretmiş, dağa çıkmış, bağırmış, işte şöyle olmuş. O kadar da mesele uyduruyorlar ki, uydur Allah, uydur. Senet yok, sebet yok. Bir de uçuyorlar, kaçıyorlar. Gören de yok. Avcıların da böyle hiçbir tane gökte uçan şeyi avladıkları yok. Tabi kılık değiştiriyorlar. Bu Urfa'daki balıklar bile Kıbrıs Savaşı'na gitmiş. Savaştan sonra hepsi yaralıymış. Evliyaymış onlar. Böyle de hikayeler anlatılınca yaşanan düzende de toplumda tevhid dini anlatılacak değil ya. Mesela ne günü diyorlar? Bir tanesini çıkaralım. Hacı Bektaş günü. Bütün dünya devletleri geliyor mu? Geliyor. Mevlana günü diyor. Bütün dünya devletleri geliyor mu? Gel diyor tabii ne olursan ol gel diyor. Müslüman olmadıktan sonra kim olursan ol hepiniz gelin diyor. Ama Müslümanın orada ihtiyacı yok. Çünkü her şey var. İslam yok orada. İslam yok. Onun için bidatlarsa herkese ne yapıyor? Cazip geliyor. Ama bidat sünneti ne yapıyor? Öldürüyor. Bakın Darimi'de gelen 99 nolu rivayet yanlış hatırlamıyorsam kardeşlerim. Hangi topluluk ki diyor bir bidat ihdas eder Allah kıyamete kadar o sünneti umumen bir daha o topluluğa geri vermez. Bidatın bu kadar büyük belası vardır. Yine kim diyor şu bizim şehrimizde dinimiz yani Medine'den kasıt dindir. Dinimizde bir bidat ihdas ederse tövbe bile etse Allah, melekler, insanlar, müminler, peygamberler yani sırasıyla hepsinin laneti onun üzerine olsun. Öyleyse hangi meselede olursa olsun konuşun konuşun ama dini meselede bilmiyorsanız sukut edin. Diğer meselelerde helallaşırsınız, tövbe edersiniz, bir şeyler yaparsınız, kurtarırsınız. Ama Allah'ın dininde ne yapacaksınız? Bugün bakın öyle hale gelmişiz ki aynı hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle günler gelecek ki diyor öyle karanlık günler gelecek ki İslam bir kor olacak diyor. Bir ateş olacak diyor. Öyle karanlık olacak ki diyor sünnetle bidat yer değiştirecek diyor. Ve diyor bir tanesi diyor bidatı reddedip sünnete yapıştığında dinden bir şey reddetti diye saldıracaklar diyor. Sanki bugün günümüz ona geldi kardeşler. Sünneti uyguladın mı adın yaş ucu yabucu. Yani Müslümana yakıştırmıyorlar. İslam'a yakıştırmıyorlar. Hemen bir dışlıyorlar. Ne oldu? Mevlid'i kutlamadın. Kandili yapmadın. Şunu etmedin. Simidi yemedin. Tamam. Senin en kötüsü yok. Lan beş vakit namazı kılıyorum işte. Ben Müslümanım. Hemen soruyor. Sen necisin? Lan camiden çıktım. Kiliseden çıkmadım. Niye soruyor bana kimsin diye? Yani bu sakalı şey mi bırakıyor? Hristiyan mı bırakıyor? Yahudi mi bırakıyor? Yok. Ama illa soruyor. Sen necisin? Hemen bir şey koymaya. Sen nesin diye mi biz soracağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Yahudi'ye Hristiyan'a ne yapsın? Lanet etsin diyor. Ne yapmış? Hemen onlar ölen peygamberlerini veya salih insanların başını ne yapmışlar? Türbeler yapmışlar. Karnaval yerine çevirmişler. Sizler sakın öyle olmayın. Bugün millete sorsan hangi camiye gidiyorsun falana diyorsa ben diyorum ki muhakkak orada bir türbe var diyorum. Yoksa gitmez ki. Gitse camiye kendi camine gidecek. Orada türbe varsa oraya gidecek. Yoksa gitmez. Evet, Allah bizlere hayır versin. Bidat neymiş? En tehlikeli meselelerden bir tanesidir. Bunda da şablon nedir? Bir, o yaptığınız fiil Allah'a yaklaşmada vesile olacak. İki, peygamberin sünneti onda ne yapmayacak? Olmayacak. Böyle olursa buna ne yapıyoruz? Bidat diyoruz. Yoksa her şey bidat değil. Hele hele toplumun dediği gibi bazı kesimlerin iyi bidat, kötü bidat diyor. Her sohbete başlarken ben size Türkçe olarak söylüyorum. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli peygamberin yolu. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalet. Her dalalette ateştedir. Ya iyi bir şey seni cehenneme götürüyorsa otur bir düşün ya. Adamın birisi köy kahvesinde oturmuş. Otururken, çayını içerken uyumuş. Rüya görmeye başlamış. Rüyasında kendisini bir davar ve bir davar sürüsünün içinde görmüş. Giderken davarların bir kısmı nehrin kenarından, güzel otlaktan, bir kısmı da dağa doğru gitmeye başlamış. Demiş ki benim dağda işim yok. Bak ne güzel düz nehir. Oradan gideyim. Oradan gidenler gide bir kapıdan girmeye başlamış. Orası mezbaneymiş. Tam bu koyuna da sıra gelince gırtlağına bıçak dayanınca ben koyun değilim diye kalkmış. Masa devrilmiş. İç ay dökülmüş. Yani melek gelince ruh bedenden çıkınca mı koyunluktan kurtulacaksın? Bidatsa nedir? Bidattır. İslam'da neyse ona olmak gerekir. Son nefeste melek geldikten sonra artık iş ne yapıyor? Bitiyor. Allah bizlere hayır versin. Bidat sünnetin katilidir kardeşlerim. Bir yerde eğer bir bidat varsa o sünneti ne yapamıyorsun? Gidip bir camiye gidip ayağınızı topuğunuzu birleştirmeye çalışın. Birleştirebiliyor musunuz? Sonundakini adamı kıstırın çıkarken orijinal gözlük takarlar size. Camide hoca Fatiha'yı okudu. Amin dedi. Ana sen misin diye. İmam namazı neredeyse bozacak hale geliyor. Veyahut selamdan sonra hemen dönüyor. Sayın cemaat bizim mezhebimize göre amin sesi mekruhtur. İçimizden değil. Hadis ne diyor? Yahudiler diyor sizin iki şeyinize haset eder. Birisi şu Fatiha'dan sonra amin sesiyle mescidin inlemesi, bir de aranızda yaydığınız nedir? Selam. Bakın görüyor musunuz? Bu misali şunun için verdim. Bir bidat aleykümselam. Bir bidat sünneti ne yaptı? İşleyemiyorsun bunu. Amin dedin mi yanındaki hemen namazdan sonra ya ne yapıyorsun sen ya korktum. Lan niye korktum? Namazda değil misin? Allah'tan korktum. Boşta bulundum. Nerede geziyorsun lan? Namazda değil misin sen? Yani demek ki bidat bu kadar şey. Ve cumada bir gün başıma geldi. Selamı verir vermez yanımdaki yakamdan yapıştı. Ne biçim namaz kıldın? Beni şaşırttın. Ben de gayet sakin. Hayırdır ne yaptın? Ya dedi ellerini kaldırıyorsun indiriyorsun. O da ben her kaldırdıkça kaldırıp indiriyor diye. Elimi bağlıyorum o da bağlıyor bırakıyor. Manyak mı lan bu diyor falan diyor. Ben gülmemek için zor durdum şimdi. Namazdan sonra dedim ki bu cemaattan dedim benden başka yapan var mı? Baktım yok dedi. Namazda seyretmiş. E dedim şimdi benim mi şaşırmam lazım bu cemaate göre? Senin mi? Senin dedi. E ben şaşırmıyorum da sana ne oluyor lan dedi. Doğru söylüyorsun ya dedi. Austin'de bak esnafmış bu. Ondan sonra biraz daha durdu. Ben ne yapacağım? Sen dur dedim. Namazdan sonra benim dükkana geçeceğiz. Orada devam edeceğiz. İkindi de bizim gibi namaz kılarak dükkana gitti. Demek ki bunda da bir fayda var. Anadan babadan öğrendiği dini yani bir namazı biz sadece Allah'a iman, peygambere iman kısaca anlattım. Doğru onlar doğru. Peygamber böyle yapmış. Şimdi sen gel bakayım dedim. Şimdi bak ne gelirsen peygamberin önüne geçirmeyeceğin ha getirdiğin adamı dedim. Şimdi diyor Doğru ya diyor. Şimdi onu dersem kendi içinden var acaba. İsimleri koyamıyor. Ha. Bak bir bidat, bir bidat sünnetin önüne ne yapmış? Geçmiş. İbrahim Canan'la Allah inşallah tahsiratını affetsin. Çünkü bayağı bir hadise hizmet etti. Her ne kadar farklı fırkadan da olsa. Fuarda karşı karşıya geldik. Kütüb-i Sitte'nin yazarıyla. Ona konuşurken falan, hocam dedim, siz dedim Kütüb-i Sitte'de Peygamber Aleyhisselam'ın namazının üzerinde uzunca durmuşsunuz falan. Ben inanıyorum ki siz de böyle kılıyorsunuz falan dedim, biliyor musun? Yok dedi, ben Hanefi mezhebine göre kılıyorum. Allah Allah dedim. O hadisler zayıf mı hocam dedim. Yok, sahih dedi. Ha, manen böyle adam. Çok sakin konuşuyor. Ben de sakin, saf saf soruyor. Hocam dedim, ne yapacağız? Bu hadislerle nasıl amel edeceğiz? Bak peygamberin namaz şeklini 20 tane sahabenin olduğu yerde falan sahabe anlatıyor. Ben sizin Kütüb-i Sitte'de okudum dedim. Hem de birkaç yerde yazmışsınız böyle. Durdu durdu. Doğru lan o dedi. O zaman niye sen yapmıyorsun? Ben Hanefi mezhebini. Evet de Müslümanım dedim. Hangisine uyacaksın? Adam hemen kaçtı gitti aramızdan. Cevap bile ne yapamadı? Veremedi. Anladınız mı? Yani bidatlar sünnetin önüne öyle geçmiş ki adam doğruyu gördüğü halde hayatına ne yapamıyor? Geçiremiyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bidatlar bu kadar kötüdür. Bazıları gelir mesela konuştuğunda, hoca mısın? Değilim der. İlimde nasibin var mı? Değilim. Bak konuşurken sözümü kesersen. Hoca gibi davranırsan. Dinde bu yanlış dersen karışmam diyorsun. Anlatmaya başlıyorsun. İşte şöyle yapılır, böyle olur mu diyor. Hani hoca değildi? Hani bilmiyordu? Ama toplumda bidat ehlinin konuştuğu kadar tevhid ehli konuşamıyor. Bidat ehlinin davet ettiği kadar tevhid ehli davetçi yapıya sahip değil. Ama bizde hani birileri stres atarken ne yapıyor, ne kırıyor? Bizde neler kırılıyor neler. Ama tamiri sıfır. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil âlemin.